बन के किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। बन के किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. सोलह का कमाल है बड़ा बुरा हाल है, मीठे मीठे सपनों का सोलवा ये साल है। सोलह का कमाल है बड़ा बुरा हाल है, मीठे मीठे सपनों का सोलवा ये साल है। बन के किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। बन के किताब तेरी का कमाल है बड़ा बुरा हाल है, मीठे मीठे सपनों का सोलवा ये साल है। बन के किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। बन के किताब तेरी जाने कैसी उम्र ये आई दिल रुबा, आहा आहा आहा, दिल बस में नहीं अब मेरे तो रहा रहा रहा रहा। अरमान हुए हैं दिल के ये जवा जवा जवा जवा, बदला सा नजर आता है ये जहा जहा जहा जहा। किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। बन के किताब तेरी अब सदा सदा सदा सदा, लगती है हंसी अब तेरी हर अदा अदा अदा अदा। सोलह का कमाल है बड़ा बड़ा बुरा हाल है। मीठे मीठे सपनों का सोलवा ये साल है। किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा।